Lejze po raz drugi, 9,99 po raz trzeci i sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslejze jedynie po 9,99 za 500 gramów. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy S4 taniej aż o 1000 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 24 listopada lub do wyczerpania zapasów. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent apeluje o uspokojenie debaty o kłopotach w liczeniu głosów, ale zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. Ruszył proces kibiców Lecha Poznań, którzy rozwiesili obrażający Litwinów transparent. Grozi im do 3 lat więzienia. Statek Greenpeace zarekwirowany przez protest przeciwko wydobywaniu ropy naftowej u wybrzeży Hiszpanii. Bronisław Komorowski apeluje o uspokojenie nastrojów w związku z zamieszaniem przy liczeniu głosów po wyborach samorządowych. Prezydent stwierdził, że na wyciąganie wniosków personalnych przyjdzie jeszcze czas. W studiu Anna Rokicińska. Czy rzeczywiście sędziowie z PKW mogą ponieść jakieś konsekwencje? W tej chwili, jak zauważył prezydent, odwoływanie kogokolwiek ze składu PKW jest przedwczesne. Wybory trzeba doprowadzić do końca. Próba odwołania PKW jeszcze w trakcie trwania wyborów, bo przecież wybory jeszcze trwają. Mamy drugą turę. To po prostu szaleństwo. Po skończonych wyborach trzeba będzie ustalić, kto jest sprawcą całego zamieszania związanego z nowym systemem liczenia głosów. I jeśli wtedy okaże się, że winę ponosi któryś z sędziów, jego zwierzchnik może wystąpić do prezydenta z wnioskiem o odwołanie. Jednak jak podkreśla konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, wniosek musi być uzasadniony i na przykład wskazywać na rażące niedopełnienie obowiązków. Jeżeli można postawić zarzut konkretnemu sędziemu, który wchodzi w skład PKW, to dopiero wtedy możemy rozpatrywać niedopełnienie obowiązków. Bogumił Łoziński z tygodnika Gości Niedzielne stwierdza, że po zakończeniu wyborów, bez względu na przepisy, winny sam powinien podać się do dymisji. To jest pewien etos urzędnika. To jest to między paragrafami. Ale ze strony PKW nie padła deklaracja o ewentualnym podawaniu się do dymisji. A do tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polska i Rosja powinny podnieść wzajemne stosunki na nowy poziom. Mówił o tym prezydent Rosji, gdy przejmował listy uwierzytelniające od polskiej ambasador w Moskwie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Spotkanie odbyło się na Kremlu w sali aleksandrowskiej. Łącznie listy uwierzytelniające wręczyło dziś Władimirowi Putinowi 15 ambasadorów, w tym przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. W opinii prezydenta Rosji, Polska i Rosja przy wzajemnym szacunku i pragmatyzmie mogą rozwiązywać wzajemne problemy. Władimir Putin dał do zrozumienia, że liczy na podniesienie stosunków między naszymi państwami na nowy poziom. Przypomniał też, że Warszawę i Moskwę łączy wielowiekowa historia. Kończąc swoje wystąpienie, gospodarz Kremla zapewnił wszystkich uczestniczących w uroczystościach ambasadorów, że zależy mu na jak najlepszych kontaktach z każdym z państw. Panie i panowie, Rosja ceni sobie dobre stosunki z każdym z państw, które reprezentujecie. Jesteśmy zainteresowani, aby wasza działalność w Moskwie była maksymalnie efektywna i przynosiła rezultaty. Od dziś Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest pełnoprawnym ambasadorem Rzeczpospolitej w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ruszył proces w sprawie transparentu. Litewski chamie klęknij przed polskim panem. Za znieważenie obywateli Litwy przed sądem stanęło 4 kibiców Lecha Poznań. W sierpniu 2013 roku podczas meczu kolejorza z Żalgirisem Wilno mieli rozwiesić na trybunach obraźliwe hasło. Oskarżają

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I witamy się my, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i ja, Artur Andrus. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Do godziny 15 jest ten adres do Państwa dyspozycji, to znaczy jest do dyspozycji przez całą dobę, ale do godziny 15 w szczególny sposób będziemy zaglądać do tej skrzynki mailowej. Co dzisiaj? Oczywiście skecze, monologi, piosenki. Trochę się Państwo dowiedzą o Festiwalu Twórczości Korowód, który trwa w Krakowie i koncert galowy już w najbliższą sobotę się odbędzie, a zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od tematu, o którym mówią wszyscy właściwie, czyli jeszcze takie reminiscencje wyborczo-powyborcze, najpierw w newsach wymyślonych przez Łukasza Szweda i w piosence Zbyszka Maleckiego. Akademia Rozrywki. Bydgoscy rowerzyści przygotowują projekt, który umożliwi im jazdę pod prąd na ulicach jednokierunkowych, woltyżerkę na autostradach, jazdę nago po plażach i szlakach górskich oraz możliwość mycia jednośladów w basenach miejskich. Dodatkowo cykliści mają mieć obligatoryjne pierwszeństwo na skrzyżowaniach oraz przejazdach kolejowych i darmowe hot-dogi w budce u pani Stasi w okolicach rynku. Miau, miau. W urzędach w całej Polsce wchodzi w życie nowa instrukcja kancelaryjna nakazująca urzędnikom traktowanie każdego interesanta jak potencjalnego oszusta, złodzieja lub naciągacza. Tak zwana klauzula niewiary sugeruje daleko posuniętą nieufność, ostrożność i niedowierzanie w kontaktach z obywatelami, którzy teraz do każdej wizyty w urzędzie będą musieli mieć przygotowane odpowiednie zaświadczenia na każdą możliwą ewentualność. Miau, miau. Odwołane lekcje w szkołach, opustoszałe ulice, witryny sklepowe zabite deskami, lotniska i dworce pełne uciekinierów – to efekt zwycięstwa opozycji w wyborach samorządowych. Jednakże przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej uspokaja, że zwycięstwo opozycji to najprawdopodobniej wynik awarii elektronicznego systemu liczenia głosów. Po usunięciu usterki wszystko powinno wrócić do normy. Miau, miau. Zachodzi obawa, że nowoczesne pociągi Pendolino prędzej skorodują na bocznicach niż zaczną przewozić pasażerów. Tym razem również zawinił elektroniczny system sprzedaży biletów, zakupiony prawdopodobnie w tej samej firmie, która obsługuje Państwową Komisję Wyborczą. Jak na razie pasażerów wożą wyczarterowane z muzeum parowozy, gdzie za przejazd płaci się konduktora. Miau, miau. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska, a można by gminom zapewnić tak wiele. I wiszące mosty dla pana starosty i szerokie drogi dla każdej niebogi. I nowe konstelacje, i regulacje Wisły, i nowe wodociągi, i nowe wodotryski, i nowe mieszkania, przestronne pokoje, i nowe przytuliska, i nowe wodopoje. A można by gminom zapewnić tak wiele, pieczywo i wieczne igrzyska. Strzelmy myśli i duchy do wspólnego koliska. Niestety, obywatele, frekwencja jest ciągle zbyt niska. A wspólnym mozołem zbudujemy szkołę i zespół nowoczesnych obiektów szpitalnych. A jak ci się sąsiedzie w szpitalu nie powiecie, masz nowy, komfortowy cmentarz komunalny. I nagle u raju wrót stoisz, a obok walizka i widzisz, że także tu frekwencja jest ciągle zbyt niska. A można by gminom zapewnić tak wiele, pieczywo i wieczne igrzyska. Zapewnić tak wiele. To zbyt Zbyszek Malecki z zespołu adwokackiego Dyskrecja, zachęcający do udziału w drugiej turze wyborów, tam gdzie ona się odbędzie. A można by gminom, piosenka wyborcza. No i ten temat już sobie odłożymy, zwłaszcza, że będzie państwu towarzyszył jeszcze przez ładnych parę dni, jeśli nie tygodni, jeśli nie miesięcy tak naprawdę, bo zobaczymy, jak długo na ten temat będziemy rozmawiać. A my sobie za chwilę porozmawiamy o czymś innym, o wydarzeniu, które już właściwie trwa. W Krakowie trwa Festiwal Twórczości Korowód. Za kilka minut połączymy się z Anną Treter, szefową Fundacji Piosenkarnia, która to fundacja ten festiwal organizuje. Porozmawiamy o programie, powiemy o tym, co się będzie działo. Będziemy mieli dla państwa zaproszenia na koncert galowy. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze krótka dźwiękowa przesyłka z Białego Stoku od kabaretu Inaczej i piosenka w wykonaniu Wojciecha Młynarskiego. Piosenka pod tytułem Absolutnie. Taki też tytuł będzie miał koncert galowy Festiwalu Twórczości Korowód. No to za kilka minut dowiedzą się państwo szczegółów. Kabaret Inaczej przedstawia. Kącik satyryczny, trójkącik, nas trójka, wy trójka i trzy minuty. Witamy w kolejnym trójkąciku. Dzisiaj zaprosiliśmy do studia dwa koty. Niestety gdzieś sobie poszły. Reklama. Cześć, chcesz posłuchać nowej piosenki? Nie, nie lubię muzyki. Nie lubisz muzyki? Kup sobie czystą płytę. Czyste płyty w twoim kiosku. Po reklamie. Niestety dalej nie odnaleźliśmy kotów, dlatego zapraszamy państwa na spotkanie z innym ciekawym gościem, który przypadkowo znajdował się akurat w pobliżu naszego studia. Przed państwem wielki Napoleon Bonaparte, cesarz Francuzów. Witamy, panie Napoleonie. Dzień dobry. Świetnie pan mówi po polsku. Dzięki. Mamy do pana całą masę pytań. Czy to prawda, że lubi pan mleko i zawsze spada pan na cztery łapy? Pan mnie chyba z kimś myli. Faktycznie. Przepraszam, to pytania do kotów. Zaraz coś wymyślimy. Może... Jaka jest pana ulubiona formacja wojskowa? Moją ulubioną formacją jest... Tak. Proszę to przeczytać. Kawaleria? Kawaleria! Gdzie poszedł Bonaparte? Poszedł Napoleon. Kawaleria! To był kącik dowcipu Kawaleria. Podobało się panu? Proszę to przeczytać. Nie będę czytał schabki. Tutaj proszę jest odpowiedź, że tak. Bardzo mi się podobało, było bardzo śmieszne. Było beznadziejne. Jeszcze jeden taki dowcip i cała sekwana wysychnie. Wyschnie. Zamknij ryj! Ja tu jestem cesarzem. Dobrze. Proszę się nie denerwować, tylko niech da mi pan chwilkę na wymyślenie nowego pytania. Co to za radio w ogóle? O, już mam do pana pytanie. Słyszał pan to? Ale pan wymyślił. Nie. O, tutaj się schowałyście. Chodźcie do mnie, słodziaki, teraz sobie z wami porozmawiam. Przepraszam, tak. Przepraszam, co pan wyprawia? Niech pan zostawi te koty. Rozmawia pan z wielkim Napoleonem Bonaparte. Tak, z wielkim. Wynocha ze studia. Niech nie będzie mnie obrażał. Jeszcze mnie popamiętacie. Vive la France! Dobrze, koteczki, no, teraz możemy sobie spokojnie porozmawiać. Zapomniałam kapelusza. Czy to prawda, że lubicie mleko i zawsze spadacie na cztery łapy? Tak, to prawda. Dziękujemy. Myślę, że po dzisiejszej audycji wszyscy jesteśmy mądrzejsi. Do usłyszenia. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza, nie po słodze. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód, absolutnie, absolutnie, fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną dam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród, ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą w fest, choć rozłoszczą mnie do łez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. W sumie z państwem fajnie jest. Absolutnie. Tak śpiewał swoją piosenkę, absolutnie, w naszym studiu koncertowym, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Wojciech Młynarski. W roku 2000 to był koncert pocztówka do Świętego Mikołaja. A my teraz łączymy się z Krakowem. Tam przy swoim telefonie jest Anna Treter. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Szefowa Fundacji Piosenkarnia, piosenkarka, artystka grupy Pod Budą, solowa artystka. No a dzisiaj występujesz jako organizatorka Festiwalu Twórczości Korowód, który już trwa, prawda? Tak, festiwal jest na półmetku. W zasadzie zaczął się w poprzedni weekend konkursem dla młodych twórców, to chcę podkreślić. Ten festiwal walczy o twórców, walczy o polską piosenkę w autorskim wydaniu. Zresztą to dla państwa też ci laureaci zagrają 23 w niedzielę najbliższą właśnie w studiu Agnieszki Osieckiej o godzinie 25. Będzie to transmisja na żywo koncertu laureatów. Poznacie państwo młodych, zdolnych wykonawców i twórców. Natomiast w piątek już zjadą do Krakowa wszyscy artyści, którzy wezmą udział w koncercie galowym i serdecznie zapraszam do hotelu Rubinstein na ulicę Szeroką 12, gdzie odbędzie się spotkanie przez wszystkich bardzo, bardzo tu w Krakowie oczekiwane z Wojciechem Młynarskim i z niektórymi artystami tego koncertu galowego. Zawsze tworzymy, jest taki jeden panel, jak to się teraz ładnie mówi, po to, aby porozmawiać o kondycji polskiej piosenki, o tym, jak się te piosenki tworzy. I myślę, że taką wspaniałą okazją będzie to spotkanie i Wojtek obiecał, że przeczyta swoje nowe satyryczne teksty, na co się wszyscy już bardzo cieszymy. Mogę mówić dalej, bo tak, takiego słowotoku troszeczkę dostałam, ale chcę się zmieścić w czasie antenowym. No to mów. Koncert galowy, sobota, 22.11, godzina 19, Opera Krakowska. Koncert, nad którym już naprawdę długo pracujemy i żal mi się zrobiło tego koncertu, żeby był tylko jednorazowym wydarzeniem. Zatem obiecuję państwu, że on zostanie zarejestrowany i jakiejś telewizji, która nas zaprosi do tego, pokazany później. Zamierzamy też wydać z tego DVD i płytę. Udział w tym koncercie najpopularniejszych piosenek, takich od 60-tych lat aż po dziś. Takie piosenki wybrałam. Zaśpiewają zarówno ci, którzy śpiewają je od zawsze i do nich należą Alicja Majewska, Halina Kunicka, bracia Zielińscy, Andrzej i Jacek Zieliński, czyli zespół Skaldowie, czy Michał Bajor. Te wykonania państwo dobrze znają, chociaż tutaj one będą troszeczkę inaczej podane z innym zespołem. Natomiast zrobiliśmy też bardzo wiele wersji piosenek bardzo popularnych i tu muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo odważni, bo porwaliśmy się nawet na takie jak Jesteśmy na wczasach czy W Polskę idziemy. I przeczytam pozostałych wykonawców. Joanna Kulik, Magda Steczkowska, ja sobie pozwolę zaśpiewać coś nawet w twoim, Arturze, towarzystwie, na co się też bardzo cieszę, bo to pierwszy raz chyba razem będziemy śpiewać na scenie. W cyklu Słynne Duety, tak, pierwszy raz. Tak. Artur też będzie prowadził cały koncert, jak zwykle z wdziękiem i humorem. Jerzy Derfel, Włodzimierz Korcz, Olek Różanek i Karol Śmiałek, dwóch młodych artystów, którzy zobaczycie państwo, czego dokonają. I zespół Mąk, to będzie też bardzo ciekawa prezentacja, ponieważ oczywiście tych piosenek Wojciech Młynarski napisał 2000 i wiadomo, że one wszystkie się w tym koncercie nie zmieszczą. Ale spróbujmy zespół... może, spróbujmy przynajmniej tak 1800 wykonać. Tak. Ale zespół Mąk jest na tyle sprytny, że przynajmniej kilkanaście z nich pomieścił w jednej takiej wiązance, którą przedstawi. Będzie piękna dekoracja. No, myślę, że warto Państwa na ten koncert zaprosić. No to jeszcze raz zapraszamy. Najbliższa sobota, godzina 19, koncert galowy w Operze Krakowskiej przy ulicy Lubicz 48, a w niedzielę zasiadają Państwo wszyscy w całej Polsce i na całym świecie przed radioodbiornikami i słuchają z naszego studia koncertu laureatów Festiwalu Twórczości Korony. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Ja dziękuję Trójce kochanej za to, że znowu nas wsparła, że mamy Wasz patronat i że nam pomagacie, że potraficie tak fajnie komunikować się ze słuchaczami, rozdawać im zaproszenia. Bardzo, bardzo za to dziękuję. No a propos zaproszenia, właśnie je Państwu teraz rozdamy. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek, a Anna Treter zaśpiewa teraz Państwu coś. To znaczy, chciałbym może takiego eksperymentu dokonać. Możesz zacząć tę piosenkę śpiewać przez telefon, a potem przejdziemy do wersji. Ale jaką? Nawet nie wiem jaką. To już tyle lat. To już tyle lat, tylko nie wiem, czy to w tej tonacji. Nieważne, zaraz się tonacja wyjaśni. To bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję i słuchamy bardzo, piosenki. Zapraszam. Dziękuję. Do zobaczenia. Już tyle lat, jak do życia się przymierzam. Nie wiem nic, nie umiem żyć, a zamierzam, a zamierzam. Kreślę znów południk Greenwich i od nowa włączam czas. I jak dziecko na huśtawce wołam: Panie, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz, niech napełni się klepsydra piaskiem gwiazd i niech kosmos się odwróci do mnie słońcem, zanim coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. A nie zgadza mi się wciąż ilość zim z ilością wiosen. Kreślę znów południk Greenwich i od nowa włączam czas. I jak dziecko na huśtawce wołam: Panie, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Niech napełni się klepsydra piaskiem gwiazd zanim coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. I nie niech kosmos się odwróci do mnie słońcem, zanim coś się znowu zacznie kończyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Mówię jak, prawie jak jest. Czy a propos tego mówienia jak jest, to chciałbym dzisiaj zaznaczyć wyjątkowo, że czasem właśnie nie wiem jak jest, proszę państwa. Otóż ja byłem raz w sądzie, jako widownia tam, popatrzeć sobie, tak w ramach rozrywki, mam dużo wolnego czasu. I tam pada takie podstawowe pytanie dla świadka, oskarżonego, czy innych ludzi, mianowicie imię, nazwisko, wiek i zawód. Każdy ma podać w miarę konkretnie swój zawód. I zacząłem sobie to pytanie zadawać w stosunku do siebie. Mianowicie, jaki jest mój zawód takiego człowieka, no mój zawód, czyli kogoś takiego, kogo państwo teraz słyszą w radiu, raz w tygodniu tam na 3 minuty. Od czasu do czasu można tam gdzieś spotkać na scenie, coś, taki ktoś coś głupio pogada, coś tam napisze. Jak to scharakteryzować? Jaki to jest zawód? No nie mogę sobie powiedzieć, że jestem artysta, bo się artyści obrażą. Aktorzy, malarze i tak dalej. Kabareciarz nie powiem, bo to tak brzydko brzmi, że to strasznie dziwne słowo jest. Komik to nie wiadomo, kto to jest, bo to z Ameryki przyszło i w zasadzie też ciężko tłumaczyć. Można powiedzieć wolny strzelec, prawda? Ale to się kojarzy z filmami dla dorosłych bardziej. Freelancer to z kolei nie po polsku i też jakoś tak pejoratywnie i dziwnie. Wolny zawód mógłbym powiedzieć, że uprawiam. To się adwokaci z kolei obrażą, bo to brzmi dumnie wolny zawód. To wolne miasto Gdańsk, wolne miasto Kraków. Wolny zawód to się dziwnie kojarzy. Mogę być, że ja rozśmieszam ludzi na przykład, ale to po pierwsze trzeba rzeczywiście ich rozśmieszać, a to nieczęsto się udaje. Po drugie, no jakoś to nie jest zawód, rozśmieszacz, to nie ma takiego zawodu. Ludzie mnie się często pytają, co robię w życiu i bardzo ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc, bo robię po prostu wiele różnych rzeczy. I co więcej, wiele osób w Polsce ma taki problem, że nie jest w stanie jednym słowem scharakteryzować tego, czym się zajmują. Jakiś czas temu wymyśliłem sobie odpowiedź na to pytanie, kim jestem, jaki jest mój zawód. To jest trochę ironiczna odpowiedź, ale ja ostatnio przedstawiam siebie z dumą jako ekskluzywny bezrobotny. Tak na siebie mówię. Jestem ekskluzywnym bezrobotnym. To jest taki ktoś, kto nic nie robi, ale ma z czego żyć jeszcze. Polecam to. Jeżeli ktoś ma taki problem, że nie wie, jak się przedstawiać, to ekskluzywny bezrobotny. Wymyśliłem sobie wiersz, w związku z tym oczywiście na koniec. Uwaga, wiersz. Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień, bo nie musi. Dziękuję bardzo. Michał Kępa, mówię prawie jak jest. Kochać to Rumunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach, te Rumunki, ich pocałunki z obcego kraju wprost do raju wiodą bram. Jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Bo te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Thank you. jak wypić to z Rumunką w Bukareszcie. Ja byłem tam, więc przykład ze mnie bierzcie. Ach, te Rumunki kochają trunki, jak mocne wino tak smakują nam. Warszawskie kombo taneczne, ach te Rumunki, piosenka z płyty Przyznaj się. A jeszcze wracając do monologu Michała Kępy, który tłumaczy państwu, jak jest, albo jak mu się wydaje, jak jest, czyli do ekskluzywnego bezrobotnego. Michał Kępa zaprasza państwa na dzisiaj, na 20, do klubu komediowego, ulica Nowowiejska 1 w Warszawie. Będzie gospodarzem takiego wieczoru. Ja przeczytam państwu opis tego wieczoru, to dużo mówi o tym, co tam się może wydarzyć. Michał Kępa zaprasza na sztorc, czyli wieczór humoru żałosno-żenującego, tak awangardowego, że ja nie mogę, w warszawskim klubie komediowym. Gościem wieczoru będzie sekcja muzyczna Kołątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą. Impreza trwa bez ograniczeń, impreza się nie kończy. Prosimy nie umawiać się do pracy na rano następnego dnia. Muzyka będzie na żywo i nie na żywo. Wieczór ma charakter awangardowo-eksperymentalno-komercyjny. Będą też wiersze. To dzisiaj się zacznie wszystko o 20 w klubie komediowym, ulica Nowowiejska. Jeden Michał Kępa jest gospodarzem. Za 25 minut, już prawie godzina 15, czas najwyższy na powtórkę z rozrywki. Powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy archiwalnym nagraniem kabaretu Dudek. To będzie monolog 12 butelek w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego. Później piosenkę Romana Kołakowskiego zaśpiewają Roman Kołakowski i Konrad Imiela. W skeczu Marii Czubaszek wystąpią Jerzy Dobrowolski i Wojciech Pokora, a na zakończenie Krzysztof Tyniec zaśpiewa piosenkę z muzyką Jerzego Derfla i tekstem Andrzeja Jareckiego. Zapraszam. Miałem w domu 12 butelek jalowcówki. Żona poleciała mi wylać zawartość wszystkich, bez wyjątku butelek, do zlewu. Postanowiłem więc spełnić żądanie żony, odkorkowałem pierwszą z brzegu butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem drugą butelkę i postąpiłem tak samo, to znaczy wylałem całą zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem butelkę do flaszeczki. Następnie odkorkowałem czwartą i wypiwszy z niej nieco, wylałem butelkę do szklaneczki. Następnie wyciągnąłem butelkę z następnego korka, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem resztę w siebie. Następnie wyciągnąłem zlew z następnego korka i wylałem butelkę sobie do gardła, po czym wyciągnąłem z gardła następną butelkę i wylałem całą zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie wyciągnąłem zlew z następnego korka, wylałem zlew do butelki, wypiłem korek. Kiedy opróżniłem je wreszcie wszystkie, zatrzymałem jedną ręką dom i porachowałem butelki, których było 24. Kiedy przejeżdżali ponownie, porachowałem je jeszcze raz, okazało się, że jest ich 72. Następnie, kiedy nadjechały domy, porachowałem je także. Wreszcie, kiedy miałem porachowane wszystkie domy i wszystkie butelki, przystąpiłem do zmywania. Więc wywróciłem każdą z nich na lewą stronę, wypłukałem i wytarłem do sucha. Po czym poszedłem do drugiego pokoju i opowiedziałem wszystko mojej drugiej połowie. Ludzie, mam najżońszą milusię na świecie. Wśród wysokich topoli i dębów stał bielony dwór państwa Zarębów, co od dawna ścieszczycą pokrewieństwem Soplicą, czym też chlubi się gmina Ostrzębów. Pani Zofia Kobitka niczego, siostrzennica prawnuczki sędziego, do ogródka pędziła i na grządkach sadziła barwne kwiatki dla swego ślubnego. Aksamitki nas Turcje begonie, synie fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pan Tadeusz zaś wyznam w sekrecie, szanowana persona w powiecie, lubił był z karafeczki łyknąć dereńweczki, by mieć świeżą opinię o świecie. Po ćwiarteczce już koncept miał rzadki, mawiać zwykł do swej żony mężatki. Może pan na łzy rosić, ogrodnictwa mam dosyć, niech mnie Zośka nie prosi o kwiatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, synie fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pani Zofia rumieńcem pałała lub stawała się wprost jak śnieg biała. Utrapienie z tym chłopem ostrzębowskim świeżopem pewnie gmina go cała nazwała. Sprzeczka trwała najwyżej pół chwili, potem w oczy znów sobie patrzyli, aż do dziś w Ostrzębowie mówią jak Zarębowie pięknie żyli i kwiatki sadzili. Aksamitki, nasturcje, begonie, synie fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Słyszę, jak z państwa ktoś zapytuje, czemu wiersz tak naiwny rymuje. Zamiast walczyć o sprawę, sławie ziemi uprawę i na wieszcza się wciąż powołuje. Proste jest rozwiązanie zagadki, by ocalić nadziei ostatki. Niby sobie, a muzom, lecz na przekór łobuzom, grzecznie śpiewam, iż piękne są kwiatki. Aksamitki nas Turcje wygonie, synie fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Aksamitki nas Turcje wygonie, synie fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Servus, jestem Nervus. Servus. Servus. To pan? Nie. No, więc tak przypuszczałem niestety. A kto to jest mniej więcej? Kto? No ten pan, z którym teraz rozmawiam. Ja? Tak.

wpisując pałki w kajet. Wciąż więcej zalet, mniej wad, jak wiele nam to daje. Są tacy, co mówią, że mało, że hojniej dawali papierze. Lecz tego, co nam się dostanie, lecz tego, co nam się dostanie, tego nam nikt nie odbierze. To wszystko jeszcze nic, wznosimy kornie ręce. My chcemy snuć dalej nić, prosimy o jeszcze więcej. Słuchajcie, panowie i panie, zegara czasu uderzę. Bo tego, co nam się dostanie, bo tego, co nam się dostanie, to już nam nikt nie odbierze. Krzysztof Tyniec, na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 11 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. Jeszcze mam dla Państwa zaproszenia do Mińska Mazowieckiego. Dzisiaj w Mińsku Mazowieckim, w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Warszawskiej 173 rozpoczyna się 6. Festiwal Piotra Skrzyneckiego. Jest konkurs, są koncerty towarzyszące, wszystko potrwa do niedzieli. Jeszcze raz przypominam, w Mińsku Mazowieckim, w Miejskim Domu Kultury. Czekają na Państwa zaproszenia pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. A mogą się Państwo zastanawiać, z jakiego powodu Piotr Skrzynecki w Mińsku Mazowieckim. Informacja taka: spędził tam dzieciństwo. Ojciec wojskowy stacjonował tam wraz ze swoim oddziałem. Stąd pomysł na zorganizowanie takiego festiwalu. Jutro, szanowni Państwo, Akademia Rozrywki, jak zwykle od poniedziałku do czwartku o tej samej porze, ale jutro specjalne wydanie Akademii Rozrywki. Jutro będziemy wspominać Marka Sobczaka, artystę kabaretu Klika, kabaretu, który przez wiele lat gościł na antenie Trójki. Zatem zapraszam Państwa kilka minut po 14 do słuchania Trójki. No a na zakończenie dzisiejszego wydania jeszcze jeden sketch i jedna piosenka. Piosenka bardzo listopadowa, właściwie tytuł już bardziej listopadowy nie może być. To jest piosenka Jurka Filara, Listopady liści, a wcześniej jeszcze kabaret Obustronni ludzie, w takiej scence opowiadającej o kłopotach związanych z zakupem mieszkania, z poszukiwaniem mieszkania. Gdyby Państwo przygotowywali się do takiej operacji, do takiego przedsięwzięcia, proszę uważnie posłuchać tego skeczu Obustronnych ludzi. Zaraz Państwo się dowiedzą, na co należy zwracać uwagę, na przed czym należy się wystrzegać, czego należy się wystrzegać. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro kilka minut po godzinie 14. Więc w tym mieszkaniu właściciele nie mieszkają od czerwca. Drzwi Gerda z podwójnym zabezpieczeniem i wygłuszeniem masą wojłokowo-selenową. Konstrukcja lekka, nośna i niezwykle trwała. A wyglądają jak zwyczajne drewniane drzwi. A proszę nie ulegać złudnemu wrażeniu. Prawie każda stacja NASA wyposażona jest w tego typu drzwi. Nawet deszcz meteorytów nie da im rady. Przedpokój, przestronny, wyposażony w niezwykle pojemny pawlacz, mieści się w nim dokładnie 17,5 wiadra. Nie mamy tyle wiader. Ale to daje pewne wyobrażenie. Często pokazuję mieszkania ludziom ze wsi. W pewnym momencie przyswoiłam sobie tę waszą jednostkę miary przestrzennej. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Warto wiedzieć, że budynek stoi na jednym z niewielu ostańców granitowych w Warszawie. Karol? Znakomita konstrukcja typu Rama H czyni z tego budynku prawdziwą twierdzę. Odezwiesz się? A ujawnione niedawno dokumenty wskazują, że ten budynek miał służyć Sowietom jako wyrzutnia rakiet. Zmęczony jesteś? Co jest? Tak. O czym myślisz? Myślę, że pani mąż zapatrzył mi się w dekolt. Cóż, hojnie jestem obdarzona przez naturę. W istocie, ale nie o tym myślałem. Czyżby? Nie jednego klienta uwiodłam w pustym mieszkaniu. Ja nieruchomości sprzedaję całą sobą. Widok z okien godny jest mistrzów pędzla. Odnowiona łazienka i ubikacja, kafelki mają na odwrocie znaki rodowe Potockich. Konkludując, kto tu zamieszka, będzie co dzień skakać z radości. A ta legitymacja coś pani mówi? Jesteście... Obywatelska Komisja do Ścigania Kłamstw Agentów Nieruchomości.